أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم انما الحياة الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ صدق اللہ العظیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اپنے اعمال کو باطل نہ کرو بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں ثم ماتوا پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون تم ہمت نہ ہارو کہ پکارنے لگ جاؤ صلح کی طرف تم ہی غالب ہو کے رہو گے کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے ولن يتركم اعمالكم اور ہرگز اللہ تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا نقصان بھی نہیں پہنچائے گا انما الحیات الدنیا لعب ولہو بلا شبہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی کی زندگی اختیار کرو اللہ تمہیں ان نیکیوں کا اجر دے گا ولا یسألکم اموالکم تم سے تمہارے اموال کا سوال نہیں کرتا ان یسألکموہا اگر اللہ پاک تم سے تمہارے سارے کے سارے اموال کے بارے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دے دے فیحفکم تم پر مشکل ہوگی پھر تم بخل کرو گے اور پھر تمہاری اس بخل والی چھپی ہوئی بات کو اللہ باہر نکال دے گا یہ بات آپ لوگوں نے سن لی ہاں تم ہاولا بالفرض تمہیں بلایا جائے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو فمنکم من یبخل تم میں سے بعضے بخل کریں گے نہیں دیں گے اور جس نے بخل کیا اس نے بخل اپنے ہی نقصان کے لیے کیا ہے اللہ تو بے پرواہ اور غنی ہے تم اللہ کے در کے سوالی اور فقیر ہو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے رو گردانی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اور دین کو جب تک قائم رکھنا ہے تو اس دین کی حفاظت کے لیے تمہارے علاوہ کوئی اور قوم بدلے میں لے آئے گا جو دین پر چلے گی دین کی استقامت کرے گی وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے کل کے سبق میں یہی بات ہو رہی تھی کہ مومن کی شان یہ ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو مقدم رکھے اس میں اس کا فائدہ ہے مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو مقدم رکھے اس میں اس کی کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اگر ایمان والا ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو مقدم نہیں رکھتا دوسرے لوگوں کی باتوں کو دوسرے تہذیبوں کو اپناتا ہے تو خسرت دنیا والا آخرہ دونوں لحاظ سے ناکام ہو گیا کل تفصیل سے بات ہو گئی ولا تبطلوا اعمالکم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو جو بھی نیکی شروع کر رکھی ہے خواہ وہ نفلی نیکی ہو جس طرح بھی ہو اس کو باطل نہیں کرنا چاہیے جیسے نفل نماز اشراق کی بات ہو اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں یہ ان کا دوہرا گناہ ہے ایسے کافروں کو ڈبل عذاب ہوگا تیرویں پارے میں فرمایا نا کہ اولئک لہم جزاء الضعف یعنی دوہرا عذاب ایسے کافروں کو ہوگا ایک تو یہ کہ وہ خود کافر ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کو اسلام سے روکتے ہیں یہ ان کا دوسرا گناہ ہے ان پر اس کو دوہرا سزا اور گناہ ہوگا کافر ہوئے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، پھر اسی کفر میں مر گئے تو مغفرت نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو بھی انسان سے گناہ ہو جائے، مرنے سے پہلے پہلے اس نے اگر توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں اور معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو بہت بڑے گناہگار ہیں اور گناہ زیادہ ہیں تو اس طرح کہنے سے تو کچھ بھی نہیں فرق پڑتا، توبہ کرنے سے فرق پڑتا ہے کہ وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون التائب من الذنب کما لا ذنب له۔ فرمایا ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے، بہترین غلطی والا وہ شخص ہے جو گناہ پر توبہ کر لے، اور جس نے گناہ پر توبہ کر لی وہ سمجھ لے کہ التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہ سے توبہ کر لی تو ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ ایک ہی حدیث ہے، اکثر لوگ حدیث کا یہ حصہ بیان کرتے ہیں کہ التائب من الذنب کما لا ذنب له، جس نے گناہ سے توبہ کر لی ایسا ہے جیسے کہ گناہ اس کا ہوا نہیں۔ پوری حدیث اس طرح ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون والتائب من الذنب کما لا ذنب له، ہر بنی آدم غلطی کرتا ہے، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے والے کی فضیلت یہ ہے کہ گویا اس کے گناہ ہے ہی نہیں، بس یہ یقین کرے جس ذات سے اس نے گناہ کی معافی مانگی ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو توبہ کے بغیر چلا گیا تو پھر مسئلہ ہے۔ بات جہاد کی ہو رہی تھی، اس میں فرمایا فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم العلون، ہمت نہ ہارو اور خود بلانے لگ جاؤ سلو کی طرف، تو دشمن سمجھے گا کہ یہ کمزور ہیں اس لیے بار بار سلو کی دعوت دیتے ہیں۔ کل پرسوں انشاءاللہ بات آئے گی، آگے سورہ فتح آ رہی ہے نا، اس میں صلح حدیبیہ ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، تو اس سے پہلے مشرکین مکہ سلو شلو نہیں کر رہے تھے، آپ کو عمرہ بھی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ آپ نے جب عثمان غنی کے خون کے بدلے پر بیعت لی نا، یعنی جہاد کی بیعت جب آپ نے لی، تو خود بخود پھر مشرکین مکہ نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھی بھیجا اور سہل بن عمر کو بھی بھیجا، بدیل کو بھی بھیجا، اور دوسرے تیسرے کے ہم سلو کرنا چاہتے ہیں، ہم سلو کرنا چاہتے ہیں، یعنی دشمن نے سلو کی طرف آمادگی کی جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی جہاد کے اوپر کہ ہم عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ تو بات یہ کہ اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ ہے، یہ کیوں بزدل ہوتا ہے؟ مسلمان کی تو ہار ہے ہی نہیں، مسلمان کی تو جیت ہی جیت ہے، اگر وہ فاتح ہو گیا تو جیت ہے، شکست کھا گیا شہید ہو گیا تو جیت ہے، شہادت سے اونچا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، شہید تو بغیر حساب کے ہوگا، اس سے تو سوال و جواب نہیں ہے۔ اور کتنے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، شہید ان کے لیے دعائے مغفرت کرے گا، سفارش کرے گا، وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اور بہت ساری فضیلتیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں کوئی شخص جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی نعمت کا سوال نہیں کرے گا، اللہ پوچھیں گے کیا تمہیں اور چاہیے اور چاہیے، وہ کہیں گے اللہ پاک راضی ہیں راضی ہیں، آپ نے بہت کچھ دے دیا۔ ایک صرف گروہ ہے شہیدوں کا جو جنت میں پہنچ کر بھی اللہ سے سوال کرے گا، اللہ پاک وہ مزہ نہیں آیا جو شہادت کے وقت گردن کٹائی تھی تو مزہ آیا تھا، وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھیج، یعنی یہ شہادت تو اونچی چیز ہے۔ تو اس مسلمان تو جیت ہی جیت میں ہے بھائی، اگر وہ نعمت ملی شکر کیا تو جیت ہے، کوئی پریشانی آ گئی صبر کیا تو ثواب ہے تو جیت ہے، جہاد کی ضرورت پیش آ گئی وہاں گیا فاتح ہو گیا تو جیت ہے، فاتح نہ ہوا شکست کھا گیا شہید ہو گیا تو جیت ہے، اس کی تو ہر حالت ہی جیت والی ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس ایمان کی کوالٹی جو ہے وہ اس کے اوپر یہ سارے اعمال پھلاور ہو رہے ہیں اور اسے فائدہ دے رہے ہیں۔ تو آپ لوگ کمزور نہ ہو، وہ تو دعونا السلم اور پکارنے لگ جاؤ سلو کی طرف، خود دشمن سلو کی طرف آئے گا تو پھر تم بھی سلو کو دیکھ لو، انتم العلون تم جیت والے ہو، غالب ہو کے رہو گے۔ اللہ کیوں؟ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو معیت مدد کے لیے آتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے نہیں تمہارا مددگار ہے۔ اور دیکھو تمہارا کام ہے تھوڑا سا نکلنا، جاہدو فینا ہمیں راضی کرنے میں جہد کرو نا، محنت کرو نا، جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا، پھر ہم اپنے رضا کے کئی راستے کھول دیں گے، آپ تھوڑا سا تو چلو نا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، کوئی بالش چل کے آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں گز چل کے آتا ہوں، وہ چل کر آتا ہے, میں دوڑ کر جاتا ہوں, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, آنکھ بن جاتا ہوں, کان بن جاتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہوں کہ وہ بندہ میرا, میں اس کا ہو جاتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جو ہمیں راضی کرنے کے لیے جہد کرتا ہے نا, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ایک راستہ نہیں پھر کئی راستے دکھا دیتے ہیں. اللہ نے طبیعتیں مختلف بنائی ہیں. کوئی ایسے بندے ہیں نا, انہیں سکون نفل نماز میں آتا ہے, کوئی ایسے ہیں ان کو تلاوت میں آتا ہے, کوئی ایسے ہیں ان کو ذکر میں آتا ہے, کوئی ایسے ہیں ان کو انسانی خدمت کرنے میں آتا ہے, کوئی ایسے ان کو پڑھانے میں آتا ہے, کوئی ایسے ان کو دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنے میں آتا ہے. تو یہ سب راستے ہیں جو منزل مقصود تک پہنچا رہے ہیں, اور منزل مقصود اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے. یہی مقصد ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم کئی راستے دکھا دیتے ہیں کہ یہ سارے راستے ہیں جو ہماری منزل تک پہنچتے ہیں, ہمارا قرب عطا کرتے ہیں. ان میں سے آپ جو راستہ آپ کو آسان لگتا ہے وہ اختیار کر لو. فرائض تو سب نے کرنے ہیں نا جی, وہ تو لازم ہے, لیکن اس کے علاوہ جو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے مستحبات ہیں, مستحبات ہیں جو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے جو مستحبات ہیں, مستحبات ہیں نا, وہ مختلف بنائے. وہ مستحب کا جو لفظ ہے نا, یہ باب استفعال ہے, اور یہ حبن سے مشتق ہے. حب یا حب کے معنی ہوتے ہیں محبت کے, یعنی محبت کا حصول مستحبات کی ادائیگی میں ہے. فرائض تو ارے ادا ہی کرنے نا جی, نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ واجب ہے, حج یہ تو فرض ہیں, یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں. مقام قرب جو ہے یعنی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی, وہ مستحبات کی ادائیگی میں ہے. کہ مستحبات کا جو مادہ ہے وہ محبت سے ہے, نفل, اشراق, صدقہ, خیرات, جو بھی مزاج کو لگتا ہے اس میں پھر مختلف, یعنی اس میں اختیار دے دیا. یسلون کما ینفقو, صحابہ نے پوچھا حضرت کتنا خرچ کریں, فرمایا کل الاف, جو فالتو ہے خرچ کرو, اس میں آرڈر نہیں دیا اتنا اتنا اتنا دے دیا, جو مرضی ہے کرو, اللہ ملے گا, اللہ کے رسول کی محبت رضا ملے گی. بات یہ ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ تمہارے ذرہ برابر بھی عمل کو ضائع نہیں کرے گا, ضائع نہیں کرے گا. کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میں تو گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے ہی تسبیح کرتا رہا, راستے میں چلتا چلتا رہا, یوں بیٹھ کر تو صحیح یکسوئی کے ساتھ تو نہیں کی ہے, تو یوں نہیں نہیں نہیں, آپ نے اللہ کا نام لیا, وہ اپنے نام کی لاج رکھے گا, ضائع نہیں کرے گا. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ اللہ اللہ, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ اللہ کہنے والے ہیں. جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہی نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی, کیونکہ مقصود کائنات ختم ہو گیا. کائنات کی تخلیق کا مقصد ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تھا, وہ ختم ہو گیا, کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں. صوفیاء شروع شروع میں جو اپنے مریدوں کو مشق کراتے ہیں نا جی, تو وہ سبحان اللہ بحمدہی اللہ اکبر لا الہ الا تسبیحات, جیسے ترمذی شریف نے بہت سارے روایات نقل کی ہیں, صبح 100 مرتبہ, شام کو سبحان اللہ 100 مرتبہ. صوفیاء کیا کہتے ہیں کہ کم از کم شروع میں اتنے ہزار مرتبہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہی کہتے رہو, حتیٰ کہ بغیر ارادے کے جب یہ جاری ہو جائے گا اللہ. شروع میں تو بچوں کو نماز سکھاتے ہیں نا جی, نماز سکھاتے ہیں, یوں 3 رکعتیں, یوں 2 رکعتیں, وہ کیوں نہیں پڑھی نماز, تو ہم نے سستی کیوں کی ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے بندے کی فطرت ثانی بن جاتی ہے, نماز اگر تھوڑی سی لیٹ بھی ہو جائے, تکبیر اولی بھی رہ جائے, تو بندے کو بخار چڑھ جاتا ہے. وہ اصل مطلوب ہے کہ جب انسان کو خود فکر لگ گئی کہ ہم نماز میں تاخیر کیوں ہو گئی, تکبیر اولی کیوں رہی. یہی بات شروع میں مشق کرائی جاتی ہے, اللہ اللہ اللہ, یہ مشق ہے, یہ مشق ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا جسم کا ہر عضو اللہ اللہ اللہ, ارادہ نہیں ہے, کام جاری. تو بات یہ ہے دوستو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, تمہارے ذرہ سے عمل کو بھی ضائع یہ نہ کہو کہیں سبحان اللہ کہا تھا, الحمدللہ کہا تھا. ہاں, اس کا اصول اور شرط یہ ہے کہ ہو میری رضا, میرا نام ہو, میرے حبیب کا نام ہو, رضا میری ہو, عبادت ہو, رضا میری ہو, کوئی اور مقصد نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, لوگ مجھے واہ واہ کہیں, فلان کہیں. یہ تو ہو گیا تو پھر واہ واہ ہو گئی نا جی, پھر کیا رہ گیا پیچھے. فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو, سنو یہ سمجھو, یہ تاکید کے ساتھ لفظ آئے انما الحیات, ان تاکید کے لیے آتا ہے الحیات الدنیا, پھر مزید جملہ اسمیہ خبریہ ہے, دنیا کی زندگی کھیل تماشا یہ سمجھ لو, اور حب دنیا راس کل خطیت, دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. بھائی رشوت کیوں ہو رہی ہے, چوری کیوں ہو رہی ہے, ڈاکہ کیوں ہو رہا ہے, قتل کیا ہو رہا ہے, دنیا چاہیے نا, دنیا چاہیے. حب الدنیا راس کل خطیہ, دنیا کی بے جا محبت, بے جا محبت انسان سے ہر گناہ کراتی ہے, چوری بھی کراتی ہے, جھوٹ بھی بلاتی ہے, فراڈ بھی ہوتا ہے. دنیا کی محبت, دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے, دنیا برائے ضرورت ہونی چاہیے, برائے محبت نہیں, برائے ضرورت ہو. جس کو علامہ رومی رحمہ اللہ تعالی نے بہت آسان طریقے سے حل کیا کہ آب زیر کشتی, آب اندر کشتی, ہلاکت کشتی است, آب زیر کشتی پشتی است, آب در کشتی ہلاکے کشتی است. کشتی کی ضرورت اور مجبوری ہے کہ وہ پانی کے سینے پر چلتی ہے, یہ کشتی کی مجبوری اور ضرورت ہے کہ پانی کے اوپر چلے تو کشتی منزل کو پہنچ جائے گی, پانی ضرورت ہے کشتی کا. لیکن آب در کشتی ہلاکے کشتی است, اگر پانی کشتی کے اندر چلا گیا تو کشتی ڈوب جائے گی, کشتی میں بیٹھنے والے بھی ڈوب جائیں گے. ان مسلمان کی کوالٹی یہ ہے کہ دنیا اس کی ضرورت ہے, برائے ضرورت استعمال کرے. اور جس کو شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ دنیا کی مثال تو باتھ روم کی ہے, برائے ضرورت استعمال ہوتا ہے, ہمیں ادھر کوئی نہیں, کوئی لوگوں نے تو باتھ روم کو بھی پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا بھائی, جو حمام اور فلان اور اس میں پھر اب گرم کمرہ پھر دوسرا کمرہ فلان کمرہ, وہ بھی عیاشی کا ذریعہ بن گیا نا. باتھ روم تو برائے ضرورت چیز تھی, دنیا اور بازار کے جانا بھی برائے ضرورت. تو فرمایا کہ دنیا یہ کھیل تماشا ہے, اس حقیقت کو سمجھو, چند دن کا یہ نظام ہے, یہ دار العمل ہے. اگر تم نے ایمان لایا, تقوی کی زندگی اختیار کی, اللہ اجر دے گا. اور یہ واعظ و نصیحت سیکھنا سکھانا جو ہمارے نبی سے ہو رہا ہے, آپ کو بتایا جا رہا ہے, آپ سے تو کوئی اجر نہیں مانگتا. انبیاء تو تبلیغ کرتے ہیں نا, اور ساتھ فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا, ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھو کہ چندہ ہوگا. لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ, ہماری بات تو سنو ہم کہتے کیا ہیں. فرمایا کہ اگر تم سے ہم یہ سوال کر دیں کہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, فیوکفکم, تمہیں مشکل ہوگی, تب خلو بخل کرو گے, سوچنے لگ جاؤ گے کیا کریں گے, سارا مال دے دیا تو کیا کریں گے. ویخرج اذغانکم, اور اندر کی جو چھپا ہوا بغض ہے وہ اللہ ظاہر کر دے گا تمہارا. اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ سارا مال اللہ کے راستے میں دو, تھوڑا سا انسان سوچے. اور قرآن مجید نے شروع میں کیا فرمایا, ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاہُمْ یُنفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاہُمْ یُنفِقُونَ, جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرو, 100 روپے میں سے 250 روپے. زکوٰۃ کتنی کیجیے, 40,000 میں سے 1,000, 40,000, 100 میں سے 250 روپے, یعنی بہت تھوڑا سا اللہ نے تمہارے اوپر لازم کیا, اپنے لیے نہیں, تمہارے فائدے کے لیے, تمہاری مال کی حفاظت کے لیے, آخرت میں ثمرات و برکات کے لیے. ہاں جس نے بخل کیا اتنے تھوڑے میں بھی تو اپنا نقصان کیا, اللہ تو غنی بے پرواہ ہے, انتم الفقراء, تم فقیر ہو, اللہ کے در کے سوالی ہو. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم روایت نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یہ بات, یہی بات مال کی سمجھانے کی, اور اس طرح فرمایا, انت تولو, اگر تم روگردانی اختیار کرو بالفرض, اللہ رسول کی ہدایات کو نہ مانو, تو اللہ نے جب تک اسلام کو, دین کو قائم رکھنا ہے نا, ایک اور قوم کو لے آئے گا, جو اس کی دین کو پڑھے گی, سمجھے گی, ہدایت پر عمل کرے گی, امر بالمعروف نہی عن المنکر, دوسری قوم لے آئے گی. ایک صحابی نے عرض کیا, حضور اگر بالفرض اللہ معاف فرمائے ہم میں سے کوئی لوگ سست ہو گئے تو اللہ کون سی قوم کو لے آئے گا کہ وہ دین کی خدمت کرے گی. صحابی روایت کرتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے تھے, سلمان فارسی کے گوڑے کے اوپر آپ نے یوں ہاتھ مارا کہ اللہ ابنائے فارس میں سے ایسے شخص کو لے آئے گا, اگر دین دنیا سے اٹھ کے سوریا پر پہنچ چکا ہوا تو یہ لوگ سوریا سے بھی واپس لے آئیں گے, خود بھی عمل کریں گے, دنیا کی بھی رہبری سے. یہ حدیث ہے, اور اس کو امام حاکم نے رقم کیا, مصدرک حاکم نے بھی, اور علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی, خصوصاً امام ترمذی نے. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, یہ تو حدیث ہے کہ ابنائے فارس میں سے اللہ کوئی ایسے شخص پیدا کرے گا جو دین کو سمجھیں گے, سیکھیں گے, پڑھیں گے, دنیا کو بتائیں گے, عمل کریں گے, اگر دین اس وقت دنیا سے اٹھ کر سوریا پر بھی پہنچ چکا ہوا تو واپس لے آئیں گے, ابنائے فارس میں سے. بہرات نے تو اس بات کو نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ فارسی ہیں, بخارا فارس کا ہے, اور انہوں نے بہت محنت کی, بہت محنت کی, احادیث کو جمع کرنے میں وغیرہ، اگرچہ اجتہاد کے لحاظ سے یہ کمزور تھے اور ان سے ایک دو غلطیاں ہوئیں۔ اس وقت امام احمد بن حنبل کا زمانہ تھا، خلق قرآن کا فتنہ چلا ہوا تھا، تو امام بخاری نے اپنا موقف صحیح واضح نہیں کیا، جس کی وجہ سے فتن کی زد میں آئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی، یہ عراق کے ہیں، قاہرہ مصر کے، سن 9 ہجری میں، صدی 9 صدی ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ یہ شافی المسلک ہے، جلال الدین سیوطی شافی المسلک ہے، حنفی مسلک کے نہیں ہیں۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے میرے نزدیک صحیح مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہیں، کہ یہ فارس کے تھے اور اللہ تعالی نے ان کو وہاں سے کوفہ پہنچایا، اور اس وقت وہ چپ کلش جو ہے نا جی، کیا نام ہے، اموی کی اور عباسی کی آپس میں لگی ہوئی تھی، لوگ عرب اس طریقے سے لگے ہوئے تھے، اللہ نے فارس سے اس شخص کو لایا اور دین کا اس طریقے سے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا، کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ۔ اللہ سمجھ نصیب۔